Wielka Karta. Pamiętam, że ten film zrobił na mnie wielkie wrażenie. Często musiałem zamykać oczy. Drugi raz nie odważyłem się go obejrzeć, może dlatego, że miałem wtedy lat 13. Pasja Mela Gibsona, która chyba najlepiej oddaje to, co działo się w Wielkim Tygodniu. No i myślę, że dzisiaj właśnie tak zacząć powinniśmy. Dobry wieczór na skraju nocy i dnia, no, w noc szczególną, no bo nie wiem jak państwu, ale mnie takie dźwięki dzisiaj przyprawiają o ciarki na całym ciele. Tomasz Domoracki, Mateusz Tomaszuk, zapraszamy do godziny 4. No to może jeszcze zostańmy na chwilę przy dźwiękach skomponowanych przez Johna Debneya. Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. O zaista błogosławiona noc, w której łączy się niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie słońce nieznające zachodu. The Last Temptation of Christ, ostatnie kuszenie Chrystusa. Film Martina Scorsese, który w roku 83 złożył propozycję nie do odrzucenia. Tę propozycję otrzymał Peter Gabriel, który miał skomponować muzykę do tego filmu. A ponieważ Gabriel wiedział, gdzie będzie się toczyć akcja filmu, wyruszył do Ziemi Świętej, pojechał na Bliski Wschód. No i jak pewnie państwo się domyślają, zaczął nagrywać dźwięki, które później stały się bazą do jego własnych kompozycji. Poznał wielu muzyków z Pakistanu, z Turcji, z Indii, z Egiptu, Maroka, Gany, którzy, jak się okazało, później nagrywali razem z nim w studiu Real World. Okazało się, że Scorsese w swoim filmie zamierza wykorzystać tylko małą część tego, co nagrał, no ale Peter wcale się nie poddał, postanowił, że całość wyda na niezależnej płycie Passion. No a teraz w Dzikiej Karcie w programie trzecim przenosimy się w tę szczególną noc do Jerozolimy. There's a gold shadow seeping through the door. There's a cold sparrow lying still upon the floor. Dead and true as lipstick, slow as the speed of skin. There's a gold shadow growing from within. There's a bent willow in the moonlight painted blue. There's a spent window

Matthew Burns jako Forest Swords. Chyba jedyny utwór z albumu Compassion, w którym pojawia się jedno pełne zdanie. I fear something's wrong, panic is on. No i zresztą tych słów jest na tym krążku jak na lekarstwo. Jeżeli w ogóle się pojawiają, to tylko w formie sampli. No ale przecież nie zawsze słowa, nie zawsze muzyka idą ze sobą w parze. Myślę, że Matthew dobrze wiedział, że czasem potrzeba naszej wyobraźni, naszych własnych myśli, naszych własnych nienarzuconych słów, żeby jednorazowy odsłuch nie stał się taką rutyną, której przecież często ulegamy. Forest Swords już za nami, a przed nami Requiem i to w całkiem innej postaci. I know another way. Requiem aeternam Dona Eis Domine. Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Krzysztof Penderecki, Giuseppe Verdi. Wielu ich było, wielu podejmowało się stworzenia takiej idealnej mszy żałobnej. No ale taką własną interpretację Requiem poczynili również w duchu gotyckiego rocka, jak się przed chwilą Państwo przekonali, Fields of the Nephilim. Ale przecież dzisiejsza Wielkanoc jest chyba najlepszym dowodem na to, że to nasze ziemskie rekwiem nie ma pokrycia w tym, co boskie, w tym, czego czasem nie potrafimy pojąć. I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees. Under the sycamore tree. Sycamore Trees. Nietypowy jak na mężczyznę głos, który był efektem rzadkiej choroby genetycznej z syndromu Kalmana. Jim Scott nie przeszedł mutacji, chociaż wszystko w latach 40. zwiastowało, że ta sława, ten splendor będzie trwał w nieskończoność. Wszystko zaczęło się od przeboju Everybody's Something's Fool. No ale okazało się później, że jego gwiazda przygasła. Sam Scott musiał się parać różnymi zajęciami, niekoniecznie związanymi z tym, co kochał najbardziej. Ale powrócił, nieoczekiwanie powrócił w roku 91. Miał wtedy 65 lat. Wtedy też nagrał kilka utworów z Lou Reedem. Myślę, że największą sławę jednak Jimmy Scott zyskał dzięki romansom z kinematografią, między innymi ten jego bardzo sławny występ w finałowej scenie kultowego serialu Miasteczko Twin Peaks, oczywiście w reżyserii Davida Lyncha. A przed nami w Dzikiej Karcie w programie trzecim podwójne przyjemności z Anną Clark. By the movement or sound when unheard. Obscured by the darkness, I reach for your face, but I find a cold emptiness has taken its place. Left all alone after making that find, a silent scream starts distorting the mind. And I'm always wanting much more than this, left breathing in hope, gently passed by your kiss. Is broken in two equal halves. One closes up slowly, the second one laughs. anything through the barrel of a gun. A poem cannot heal a wound. Books won't help you find that something which you're searching for, but just add questions to the mind. Tell me now, in black and white, what you're supposed to do. Come raining down on you. A painted picture on a wall can't justify a life. When the weak and poor cannot escape their ugliness and strife. The actor is a bridge of words, leading us to nowhere. Dressed in costumes to disguise the reality of despair. The poet's turmoil strikes again as once more words lay foul me. Another bomb has just supplied the cross on which to nail me. Kontakt i poet Turmoil No. 364. Annie Clark, Changing Places, moja ulubiona płyta. Pianino, elektronika, trochę też motywy przypominające styl New Wave. No i też ten mroczny, melancholijny rodzaj atmosfery, który Clark wcale nie jest obojętny. Nie byłem niestety nigdy na jej koncercie, ale myślę, że teraz możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda na żywo. Wersja live, Our Darkness i Annie Clark. Idealistic assurance that it wouldn't tear us apart. We'd keep our heads above the blackened water, but there's no room for ideals in this mechanical place, and you're gone now. The sun, you are nowhere to be seen. Do you think our desires still burn? I guess it was desires that tore us apart. There has to be passion, a passion for living. Surviving, and that means detachment. Everybody has a weapon to fight you with, to beat you with when you are down. There were too many defenses between us. we passed the subways, we tried to ignore our fate there, of written threats on endless walls, unjustified crimes carried in stifled cause. Would you walk with me now through this pouring rain? It used to mingle with our tears, then dry with the hopes that we left behind. It rains even harder now. Chętnie usłyszałbym ją w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Annie Clark, która również akompaniuje na fortepianie, która jest artystką słowa mówionego. I myślę, że w tych jej kompozycjach rzeczywiście słychać przygody, które przeżywała jako pielęgniarka w szpitalu psychiatrycznym. I nie wiem, czy państwo wiedzą, ale po raz pierwszy na scenie pojawiła się razem z grupą Depeche Mode. To było w Cabaret Futura Richarda Strange'a. Jakie to musiało być niesamowite zjawisko, jakie to musiało być niesamowite wydarzenie dla samej Anny. W dzikiej karcie w programie trzecim czas na kącik orientalny, czyli na naszą małą, co miesięczną tradycję. Dzisiaj w kąciku orientalnym trzech Jordańczyków, El Moraba, tak chyba powinno się właśnie wymawiać. Chętnie zobaczyłbym ich w Polsce, bo koncertują po całym świecie, na razie w planach naszego pięknego kraju nie mają, ale to, co dzisiaj skłoniło mnie do tego, żeby zaprezentować muzykę z Jordanii, to moja ostatnia podróż właśnie tam. Miałem małe problemy ze znalezieniem muzyki z tego państwa, a jadąc taksówką próbowałem wychwycić poszczególne utwory. Udało mi się zarejestrować tylko pewną częstotliwość, 107,6 FM. Próbowałem szukać, co to za radiostacja. Niestety moje poszukiwania okazały się bezskuteczne. Moja aplikacja w telefonie też nie wychwyciła żadnego utworu. Oczywiście mógłbym spytać po arabsku pana taksówkarza, co to za utwory lecą, ale pan taksówkarz wydawał się dosyć niezorientowany w tej materii. El Moraba ma Indak Kabar. A przed nami sesja BBC, tym razem specjalnie dla Johna Peela. trudno w to uwierzyć, ale podczas tej sesji dla BBC w roku 83 jeszcze nikt o nich nie słyszał. Byli przed premierą swojego pierwszego albumu, albumu, który wbrew wszystkim sugestiom wcale nie był nagrywany w jednym z najlepszych studiów nagraniowych, w którym przecież nagrywali artyści związani z wytwórnią 4AD. Brendan Perry postanowił, że produkcją płyty zajmie się sam zespół. No właśnie takie były początki grupy Dead Can Dance. Każdy zespół kiedyś zaczyna, a tym dobrym człowiekiem, który promował młode talenty, był właśnie John Peel i jego audycje radiowe. A na pożegnanie utwór, który zamyka album Within the Realm of a Dying Sun z roku 87. No i głos Lizzy Gerrard, która śpiewa w wymyślonym przez siebie sztucznym języku. Na skraju nocy i dnia. Tomasz Domoracki, Mateusz Tomaszuk. Wesołych świąt. Do usłyszenia.